szelíden. Homlok a könnyek, és könnyen megesek, hogy véget ért a láb. De tudod, belehalok, hogyha itt hagysz most egyedül. Miért van az, hogy így haragszol rám? Mi a bűnöm most?